Ο Κύριος μας είπε, όλες οι αμαρτίες των ανθρώπων σώζονται, όμως μία αμαρτία δεν καθαρίζεται ποτέ. Τελείωσε. Τελείωσε. Ποια είναι? Για πέστε μου. Ποια είναι? Ποια είναι? Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι αμφισβητούν το σώμα και το αίμα του Κυρίου, το βλασφημούν και δεν πρόκειται να δουν Βασιλεία Θεού. Εγώ νόμιζα ότι είναι ο αυνανισμός η αμαρτία που δεν συγχωρείται με τίποτα άλλο. Όπως είπε εδώ ο Μητροπολίτης Κοζάνης Παύλος, πολύ αγαπητός των μέσων ενημέρωση τα τελευταία τους τελευταίους μήνες μέσα στην πανδημία, γιατί λέει τα δικά του τα πάρα πολύ ωραία και ιδιαίτερα αγαπητός εδώ της εκπομπής, είπε ότι είναι η βλασφημία είναι αυτή και δεν θα δούμε η Βασιλεία του Θεού. Μεγάλη απώλεια, άρα με τον αυνανισμό θα δούμε τη Βασιλεία του Θεού. Οπότε συνεχίστε κανονικά όπως το κάνετε οι Έλληνες, όλοι μας, βάζω τον εαυτό μου μέσα, γιατί έχουμε επιτυχίες στο συγκεκριμένο τομέα. Ο Μητροπολίτης Κοζάνης, έτσι θέλαμε σήμερα να ξεκινήσουμε, με κάποιον ιεράρχη, εκπρόσωπο του Θεού στη γη, αφού τα είπε όλα αυτά για τη βλασφημία και τη Βασιλεία του Θεού. Αμέσως μετά κάλεσε τους πιστούς με τα παιδιά. Να κάνουν αυτό που θα ακούσουμε. Να θυμίσουμε όσο θα το ακούμε ότι η Κοζάνη, γιατί εκεί είναι ο Μητροπολίτης, έχει lockdown τοπικό λόγω των πολλών κρουσμάτων. Θα έρθετε τώρα να φέρετε τα παιδάκια σας και εσείς κάποιοι να κοινωνήσουν και να κοινωνήσετε από την ίδια λαβίδα. Τι το θες το κουταλάκι να μου δώσεις το φαρμάκι? Από την ίδια λαβίδα. Τι το δίνεις λίγο, δώσ' το μου όλο για να φύγω. Γιατί το πιστεύετε ότι εκεί είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Τι το θες το κουταλάκι, τι το θες. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Ο Θεός, άμα θέλει ο Θεός, λοιπόν, σε αφήνει όσο θέλει. Παραμύθια του Καρδαλιά είναι αυτά. Γιατί να λέει παραμύθια? Παραμύθια είναι. Εδώ στην Κοζάνη, εγώ από ό,τι ξέρω γνωστούς, δεν έχει κανένας τίποτα. Τίποτα δεν έχει. Όλοι καθαροί είναι στην Κοζάνη. Έτσι λοιπόν τους κάλεσε με την ίδια λαβίδα να πάνε να κοινωνήσουν. Τα κρούσματα έχουν χτυπήσει κόκκινο, ειδικά στην Κοζάνη. Για 15 μέρες είναι κλειστά σχεδόν τα πάντα. Παρόλα αυτά, η εκκλησία είναι ανοιχτή και κοινωνάνε όλοι από την ίδια λαβίδα. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα από τον προηγούμενο, από τον Μπογδάνο, και του λέει ένας ακροατής: Κωνσταντίνε, κράτα, είσαι μια από τις ελπίδες της παράταξης. Ο κύριος Βασίλειος το λέει αυτό. Βλέπω και τα μηνύματα των προηγουμένων. Αν είναι ο Κωνσταντίνος μία από τις ελπίδες της παράταξης, οι άλλες ποιες είναι? Θα είχε ένα νόημα ο συγκεκριμένος ακροατής να μας στείλει να ξέρουμε τη συγκεκριμένη παράταξη, τη ευρύτερη φαντάζομαι, όλη τη δεξιό, ακροδεξιό και πέρα παρατάξεως αυτή τη πολύ ωραία μπλε πολυκατοικία, όχι των εξαρχείων, οι άλλοι, να μας πει ποιες είναι οι ελπίδες τη παρατάξεως, να ξέρουμε, να τις προσέχουμε, γιατί αυτές πεθαίνουν τελευταίες. Να γυρίσουμε πάλι στην Κοζάνη, που εκεί όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Καταστρατηγώντας την οδηγία που προβλέπει μόλις μέχρι 9 άτομα στους χώρους λατρείας των κόκκινων περιοχών, δεκάδες άνθρωποι, κάποιοι μάλιστα χωρίς μάσκα, εκκλησιάστηκαν το πρωί στον Άγιο Νικόλαο στην Κοζάνη. Δεν μετράμε τα άτομα, μετράμε την πίστη μας. Δεν μετράμε τα άτομα, μετράμε την πίστη μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Προσέχω, δεν φοβάμαι μέσα. Ο συγχρονισμός ήταν μεγάλος παρά το γεγονός ότι έγιναν δύο διαδοχικές θείες λειτουργίες. Δεν μπορούμε εμείς να σταματήσουμε μπροστά στο ναό και να κάνουμε, επιτρέψτε με, τον αστυνομικό. Δεκάδες ήταν και αυτοί που κοινώνησαν. Στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου δεν υπάρχει ιός. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Μπράβο στους κατοίκους εκεί της Κοζάνης που έχουν τέτοια πίστη. Μπράβο και στο lockdown, μπράβο και στα πολλά κρούσματα που παρατηρούνται στην Περιοχή, η είδηση σήμερα της μέρας και η επικαιρότητα μέχρι στιγμής, γιατί έχουμε δύο θέματα που τρέχουν σχετικά με δικαιοσύνη, Γαδά, ανακριτικά γραφεία κλπ. Είναι οι πέντε μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται στον ανακριτή αυτή τη στιγμή, ο ένας μάλιστα για κακούργημα, γιατί πήγε στην πορεία την προηγούμενη Πέμπτη, συνελήφθησαν, κρατούνται τέσσερις μέρες στη Γαδά, χωρίς επικοινωνία με τους δικούς τους. Και τώρα έχουν οδηγηθεί εκεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο ανακριτής και τι κατηγορίες και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Απ' έξω υπάρχει και συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια. Η άλλη ιστορία είναι από τη δίκη της Χρυσής Αυγής, γιατί σήμερα είχαμε την αγόρευση της εισαγγελέως, της κυρίας Αδαμαντίας Οικονόμου, η οποία ζήτησε αναστολή για όλους τους κατηγορούμενους της Χρυσής Αυγής, εκτός από τον Ρουπακιά. Πάλι καλά. Επειδή έχει φάει και ισόβια, γι' αυτόν δεν ζήτησε αναστολή. Για όλους τους άλλους. Η κυρία Αδαμαντία Οικονόμου, γνωστή για τη συμπεριφορά της, για τη στάση της, για όλα αυτά που έχει πει και το πώς έχει προκαλέσει το κοινό, το περίφημο περί δικαίου αίσθημα, ζήτησε αναστολή για όλους. Εξοργίστηκαν οι δικηγόροι, βγήκαν έξω στο περιστήλιο και έκαναν δηλώσεις, σας διαβάζω τρεις. Ο Κώστας Παπαδάκης λέει: τώρα που η δίκη τελειώνει, η εισαγγελέας έχει αποβάλει τα προσχήματα και μετετράπηκε σε συνήγορο των κατηγορουμένων. Τη θυμόμαστε από άλλες δίκες αναρχικών που είχε αντίθετη συμπεριφορά και ζητούσαν να πάνε στη φυλακή άνθρωποι που τελικά αθώθηκαν. Η συγκεκριμένη εισαγγελέας, λέω εγώ τώρα, ήταν στον Θεοφύλου και είχε ζητήσει να φυλακιστεί ο Θεοφύλου. Έμεινε 5 χρόνια χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο. Εκεί ήταν κάθετη. Εδώ που είδαμε τα μαχαίρια, έχουμε τους νεκρούς, ξέρουμε τη συμπεριφορά τους, όλοι αναστολή να μην πάει κανένας. Φυλακή. Συνεχίζει ο κύριος Παπαδάκης, ο ένας εκ των δικηγόρων, όμως δεν αναμασά μόνο τα νομικά αλλά και τα πολιτικά επιχειρήματα των χρυσαυγητών. Βαριές κατηγορίες κατά της εισαγγελέως. Παραβλέπει τις βόμβες του Μιχαλολιάκου, το ότι ο λαγός παραβίωσε τους περιοριστικούς όρους. Είμαστε σίγουροι ότι το δικαστήριο πάλι θα την αγνοήσει. Αλλιώς θα είναι η πρώτη εγκληματική οργάνωση στην ιστορία της χώρας που θα έχουν αφαιθεί όλοι ελεύθεροι. Ο κύριος Παπαδάκης είναι δήλωση αυτή. Δήλωση τώρα του. Ο Παπαδάκης είναι των αλλιεργατών των Αιγυπτίων. Ο Παναγιώτης Αμπουτζάκης, δικηγόρος του ΠΑΜΕ, είπε: η πρόταση της εισαγγελέως έχει την ίδια βαρύτητα με την πρόταση της περιαθωότητας των κατηγορουμένων. Η εισαγγελέας επικαλέστηκε ότι δεν συντρέχουν επιβαρυντικές περιπτώσεις, παρόλο που καταδικάστηκε το 1979 σε μία ποινή ο Μιχαλολιάκος. Ξέχασε να πει ότι αυτή η ποινή ήταν ότι τότε έβαζε βόμβες σε κινηματογράφους που έδειχναν σοβιετικά έργα. Όπως παρέβλεψε και την προκλητική συμπεριφορά του Λαγού, ο οποίος Λαγός έχει φύγει, να θυμίσουμε, είναι έξω. Αν δοθεί αναστολή, κινδυνεύει η δημοκρατία. Η Χρυσή Αυγή, λέει ο κ. Αμπουτζάκης, δικηγόρος του ΠΑΜΕ, καταδικάστηκε ακριβώς επειδή υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Οι κατηγορούμενοι με τη στάση τους δεν παρέχουν κανένα εχέγγυο ότι δεν θα τελέσουν άλλα εγκλήματα. Και τρίτη δήλωση του Θανάση Καμπαγιάννη, επίσης δικηγόρος των Αιγύπτιων αλλιεργατών. Η εισαγγελέας δεν κρατά πια ούτε τα προσχήματα. Είναι εισαγγελέας υπεράσπισης της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης. Καθαρά και εξάστερα ο Καμπαγιάννης. Υπάρχει κάτι σάπιο στην εισαγγελία της χώρας όταν η εισαγγελέας λέει ψέματα προς το δικαστήριο ότι ο Λαγός δεν παραβίασε τους όρους. Όταν λέει ότι η προμήθεια κριτικών υλών είναι χαμηλής απαξίας, το είπε και αυτό. Αν όπως λέει η Χρυσή Αυγή είχε διαλυθεί, ας πάρει ένα τηλέφωνο του Μιχαλολιάκο να τον ενημερώσει, επισήμανε από την πλευρά του ο κύριος Καμπαγιάννης. Αυτά λοιπόν με την συγκεκριμένη υπόθεση. Κάθε μέρα έχει και το suspense. Εξελίσσεται και μας ευνηδιάζει. Περιμένουμε και από τα δύο μέτωπα τα δικαστικά να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Έχουν ειδική αξία και συνδέονται με κάποιο τρόπο. Γιατί η εισαγγελέα στη δίκη της Χρυσής Αυγής λέει ότι, όπως το είπε ακριβώς, το αδίκημα της προμήθειας εκρηκτικών υλών από την Χρυσή Αυγή είναι χαμηλής ποινικής απαξίας, αλλά έχουν μέσα το 14χρονο, κάποια χιλιόμετρα πιο πέρα, το 14χρονο μαθητή, επειδή ισχυρίζονται ότι είχε μπουκάλια μέσα στο σακίδιο που όμως δεν έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής και ξέρουμε και πώς γεμίζουν τα σακίδια των μαθητών. Για τον μεν έναν, τον Μιχαλολιάκο, έχουμε χαμηλή απαξία, ποινική αξία η προμήθεια εκρηκτικών υλών. Για τον δε άλλον μαθητή τον πάμε για κακούργημα χωρίς να έχει αποδειχθεί τίποτα και είναι και 14 χρονών. 14 χρονών, αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Ευτυχώς έχουμε επιτυχίες μεγάλες στα εθνικά θέματα. Θεωρητικό, σύμφωνα με τα όσα έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε ήδη να είχαν πέσει οι κυρώσεις στην Τουρκία, γιατί δεν έχει συμμορφωθεί εδώ και ένα μήνα. Έτσι έλεγαν τα κανάλια τότε με την τότε εθνική επιτυχία της κυβερνήσεως. Δεν επευλήθησαν οι κυρώσεις στην Τουρκία. Μπαινοβγαίνει κανονικά η Τουρκία, μάλιστα μετράμε και τα μίλια. Σήμερα ήταν 14 μίλια από το Καστελόριζο, το πλοίο εκεί που κάνει τις σχετικές έρευνες. Συνεδρίασε η Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι προχτές και είπε πότε ακριβώς θα επιβληθούν οι περίφημες κυρώσεις. Και βέβαια θέλω να υπενθυμίσω ότι τα συμπεράσματα τα οποία επανεπιβεβαιώθηκαν σήμερα στην παράγραφο 21, αναφέρομαι στα συμπεράσματα της προηγούμενης συνόδου κορυφής, λένε ξεκάθαρα, θέτουν μια ξεκάθαρη χρονική περίοδο κατά την οποία θα αξιολογηθεί η συμπεριφορά της Τουρκίας. Αναφέρεται με σαφήνεια ότι ο Δεκέμβριος είναι η καταληκτική ημερομηνία. Ο Δεκέμβριος είναι η καταληκτική ημερομηνία στην οποία η Ευρώπη πρέπει να καταλήξει και να πάρει τις αποφάσεις της σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει μονομερείς ενέργειες κλιμάκωσης που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Σε περίπτωση που, είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ τα ακούμε από το στόμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν το Δεκέμβριο μπαινοβγαίνει κάθε μέρα. Το Δεκέμβριο θα έχει πάρει 5 νησιά η Τουρκία και πάλι δεν θα επιβληθούν κυρώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία κάναμε τόσο αγώνα να μπούμε για να νιώθουμε ασφαλείς, ειδικά απέναντι στην Τουρκία, αυτά έλεγε ο Καραμαλής το 70 τόσο, να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία. Είναι τέτοια τα συμφέροντα που δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση. Είναι τόσο αστείο να γίνονται τώρα όλα αυτά που γίνονται, να έχουν γίνει τους προηγούμενους μήνες, περίπου 6 μήνες έχουμε ένταση με την Τουρκία, και να έρχεται η Ευρώπη και να λέει το Δεκέμβριο, 3-2 μήνες μετά από το σήμερα, όχι από αυτά που έχουν γίνει, θα συζητήσουμε για το ποιες κυρώσεις θα επιβληθούν, ενώ πριν ένα μήνα είχε πει ότι θα επέβαλε κυρώσεις αν συνέχιζε η Τουρκία, η οποία Τουρκία βέβαια συνεχίζει και θα συνεχίσει και μέχρι το Δεκέμβρη και μετά το Δεκέμβρη, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θέλω να πιστεύω, θα το ξαναπώ, ότι θα φτάσουμε στο σημείο να αναγκαστούμε και χρονική ημερομηνία στην οποία θα πάρουμε την απόφαση θα είναι ο Δεκέμβριος. Ακολουθώ να ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να το κάνουμε, αλλά να μην αμφισβητεί κανείς ότι η Ευρώπη έχει την αποφασιστικότητα. αλλά να μην αμφισβητεί κανείς ότι η Ευρώπη έχει την αποφασιστικότητα. Πολύ καλό! Το άλλο με το τότε το ξέρετε. Εφόσον η Τουρκία συνεχίσει σε τέτοιες πολιτικές ενέργειες, να προχωρήσει στη λήψη μέτρων. Και τα μέτρα αυτά θα είναι επώδυνα. Δεν θα είναι συμβολικά. Ναι, αρκεί. Το Δεκέμβριο όμως αυτά. Τώρα δεν έχουμε. Για δύο μήνες μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, τη σούμα. Θα την κάνουμε τον Δεκέμβριο. Και βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει: είπε την αποφασιστικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη φασιστικότητα. Γιατί κάπως ακούγεται μπερδεμένο. Όχι μόνο για το θέμα της Τουρκίας, γενικώς λέω, επειδή οι χώρες και οι λαοί εκεί κάνουν κάτι ψιλομαύρες επιλογές. Τι προσπαθούμε να κάνουμε εμείς τώρα στην Ευρώπη, χρησιμοποίησε ένα πολύ ωραίο ρήμα η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Γίνεται ένας αγώνας, όπως ξέρετε, σε όλα τα επίπεδα, διπλωματικά, πολιτικά, στην Ευρωβουλή, στο Συμβούλιο, από τον Πρωθυπουργό βεβαίως, στις Συνόδους Κορυφής, για να σπρώξουμε τους Ευρωπαίους. Σπρώξε λίγο προς τα μέσα, γιατί έχει πιτσικάρει πόρτα. Για να σπρώξουμε τους Ευρωπαίους από τις δηλώσεις στις κυρώσεις. Αυτό κάνει. Η ελληνική πλευρά, όπως λέει η κυρία Άννα Μισέλ, σπρώχνει τους Ευρωπαίους. Με κανένα αποτέλεσμα. Όπως όλοι βλέπουμε, δεν μετακινούνται με τίποτα, γιατί είναι λίγο υπεροκεάνιο. Θα το ακούσουμε αυτό στην πορεία. Αλλά γιατί να δώσει κυρώσεις, γιατί να επιβάλλει κυρώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού δεν κάνουν και τίποτα ιδιαίτερο οι Τούρκοι, όπως μάθαμε τελικά σήμερα το πρωί. Όταν μιλάμε για υφαλοκρηπίδα, ναι, μιλάμε για τον βυθό. Ένα πλοίο δικαιούται να σουλατσάρει στα ύδατα πάνω από την υφαλοκρηπίδα. Αυτό που δεν δικαιούται είναι να αγγίξει την υφαλοκρηπίδα. Μάλιστα. Ένα πλοίο δικαιούται να σουλατσάρει στα ύδατα πάνω από την υφαλοκρηπίδα. Τα μίλια που έχει η Ελλάδα αναγνωρισμένα, ναι, όσον θυμάμαι, από το 1994 είναι τα 6. Τα 12 είναι ένα δυνητικό μας δικαίωμα. Θέλουμε να το κάνουμε κάποια στιγμή. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Θα επιλέξουμε εμείς ποια στιγμή θα το κάνουμε. Δεν θα επιλέξει ο Ερντογάν για μας, κυρία Καλογεροπούλου. Νάτικη μαγιά. Μαγιά. Και μαγιά. Η τζάμπα μαγιά λοιπόν, ότι εμείς θα επιλέξουμε πότε θα το κάνουμε, και στο προηγούμενο το ανέλησε μια χαρά ο Άδωνης Γεωργιάδης βεβαίως, ότι η υφαλοκρηπίδα είναι κάτω στο βυθό, άρα από πάνω μπορεί να σουλατσάρει ελεύθερο όποιο πλοίο θέλει. Αν όμως τολμήσει, μην τολμήσει η Τουρκία και αγγίξει την υφαλοκρηπίδα κάτω, θα έχει τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δεκέμβριο όμως, ή κάθε Δεκέμβριο, ότι θα είναι έθιμο με κάποιο τρόπο Δεκέμβρη, να μην ξεχάσουμε, έχουμε κυρώσεις για την Τουρκία. Πριν τα Χριστούγεννα, κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, γιατί πέφτουν και οι μέρες οι Άγιες μέσα εκεί. Αυτά τα παλαβά είναι όλα από τον δημόσιο διάλογο. Α, και ένα άλλο παλαβό, να ξέρετε, το ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά είναι ωραίο όταν το αναμασούν και το επαναλαμβάνουν, ότι έχουμε εμείς, η Ελλάδα, στριμώξει με όλα αυτά που συμβαίνουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, την Τουρκία. Όλα όσα διαβάζω διαδίκτυο περί δίθεν ενδοτική στάση κλπ. Είναι, με συγχωρείτε, σχεδόν για γέλια. Εμείς δεν λέμε ενδοτική στάση κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ. Εδώ και ένα λέμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή έχει η πρόκληση. Έχει στριμώξει την Τουρκία περισσότερο πάσης προηγουμένης κυβερνήσεως. Έχει στριμώξει την Τουρκία περισσότερο πάσης προηγουμένης κυβερνήσεως. Περισσότερο πάσης προηγουμένης κυβερνήσεως. Εδώ το επαναλαμβάνουμε γιατί είναι αυτή η γλώσσα της Χούντας που είναι πάρα πολύ ωραία, αυτές οι γενικές, το πάσης κυβερνήσεως. Όλο αυτό δίνει μια ατμόσφαιρα. Καταρχάς δηλώνει ότι είναι ομορφωμένος αυτός που μιλάει, δεν είναι κανένας άδειος τενεκές, ξέρει πολύ καλά τι λέει. Δεύτερον, είναι αυτό, χρησιμοποιείς αυτές τις λέξεις, περιγράφεις με σαφήνεια ακριβώς τι θέλεις να πεις και έτσι λοιπόν έχουμε στριμώξει, να μείνουμε στην ουσία, έχουμε στριμώξει την Τουρκία, φαίνεται. Η Τουρκία είναι στριμωγμένη τον τελευταίο χρόνο όσο ποτέ. Γι' αυτό προσπαθεί από διάφορες βαλβίδες ασφαλείας για αυτήν να φύγει ένα πλοίο από εδώ, να φύγει ένα πλοίο από εκεί, πάνω από την υφαλοκρηπίδα, ποτέ όμως κάτω, γιατί δεν τολμάει, γιατί μετά θα έρθουν οι κυρώσεις από την Ευρώπη, ποτέ δεν έρχονται, αλλά πάντα εξαγγέλλονται για να ηρεμούν εδώ οι Έλληνες ηθαγενείς και να έχει να πει και κάτι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν βγαίνει από τις συσκέψεις που μόλις έχει φάει ξύλο. Τι ακριβώς είναι η Ελλάδα, μας εισάγει και στο επόμενο θέμα. Έχετε κάποια έλλειψη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, κυρία Καλαγεροπούλα, αυτό με ρωτάτε? Δεν ρωτάω για τη δικαιοσύνη. Δηλαδή φοβάστε, για τις φοβάστε ότι η ελληνική γιατί... δικαιοσύνη που θα δικάσει τον μαθητή, αρχές, τι θα τον καταδικάσει χωρίς στοιχεία αυτό. Αν αυτό το λέτε, να το πείτε. Αυτό φοβάται, ότι μεροληπτούν εγώ οι αρχές. Έχω εμπιστοσύνη σε ελληνικές αρχές. Η Ελλάδα έχει δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει δημοκρατία. Κι αν λέω ψέματα, τούτη την ώρα να πέσει φωτιά και να με κάψει. Η Ελλάδα έχει δημοκρατία. Καταπληκτικό. Είναι πολύ καλό αυτό, όντως καταπληκτικό. Καλά κάνει και το επαναλαμβάνει και μας το θυμίζει τώρα Μπακογιάννη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν μας λέει ότι στην Ελλάδα έχουμε δημοκρατία. 5 ήταν οι μαθητές που κρατούνται εδώ και 4 μέρες. Στη Γαδά, νομίζω αφέθηκε ελεύθερος ο 14χρονος, φαντάζομαι και οι άλλοι, πριν λίγο πρέπει να έγινε αυτό, αλλά ήταν 4 μέρες μέσα στην Γαδά. Ήταν από το 7ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, ο Βαγγέλης που είναι και γραμματέας του 15 μελούς, αυτό ήταν για κακούργημα. 2 από το ΕΠΑΛ Ηλίου, ένας από το 51ο Γυμνάσιο Αθηνών και ένας από την Σιβητανίδιο. Όλοι αυτοί λοιπόν μπουζουριάστηκαν επειδή είχαν πάει στην πορεία. Σύμφωνα με την αστυνομία ήταν επικίνδυνοι για να οδηγηθούν εκεί, ειδικά ο 14χρονος. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι η αστυνομία ποτέ δεν κάνει κάτι στημένο, δεν κάνει τέτοια λάθη. Είναι εγκληματίες. Το νιώθει. 14 χρονών είναι νούμερο ένα καταζητούμενος εγκληματίας σε αυτόν τον τόπο και πολύ καλά τον μπουζούριασαν μέσα για να τον αφήσουν προσωρινά τώρα ελεύθερο, αλλά προφανώς η αστυνομία ξέρει ακριβώς τι κάνει, δεν δημιουργεί ποτέ τέτοιες καταστάσεις, δεν φτιάχνει τέτοιες καταστάσεις. Η κυρία Χριστίδου είναι πρόεδρος συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του σχολείου του γυμνασίου που πήγαινε ο μικρός, βγήκε σήμερα το πρωί στο Open. Ο μαθητής μας ήταν σε ένα μαγαζί εστίασης, ναι. Το μαγαζί έκλεισε γιατί γίνονταν επεισόδια, ναι. Αναγκάστηκε λοιπόν να φύγει, δεν είχε σκοπό να γυρίσει την πορεία, η πορεία έχει τελειώσει για αυτόν. Αναγκάστηκε να φύγει και βγαίνοντας από το μαγαζί έπεσε μέσα σε αυτό το στο λάθος σημείο την λάθος στιγμή. Μαζί με τους υπόλοιπους. Βρέθηκε όπως έγραψα στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή ακριβώς. Τώρα συνελήφθη το παιδί αυτό, κυρία είχε Χριστίδου. Κατέβει στο συλλαλητήριο. Χωρίς να βρεθεί τίποτα πάνω. Μάλιστα, του τι? Και το έχουν κρατήσει τόσες ημέρες και θα... Ναι, ναι, γιατί σας κάνει εντύπωση. Έχει ξαναγίνει αυτό. Με άλλα νομίζω ρούχα, ότι το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο διάστημα αυτό γίνεται νομίζω. Διάβασα την ανακοίνωση του Συλλόγου Νέων Χαλανδρίου. Ναι. Ομολογώ ότι αυτή η ανακοίνωση εμένα δεν μου βγάζει νόημα. Δηλαδή να έχει συλλάβει η αστυνομία έναν μαθητή χωρίς να έχει βρει απολύτως τίποτα. Γιατί τον συνέλαβε, ποια κατηγορία, και τον κατηγορεί για κακούργημα. Το Θεοφύλου γιατί τον είχε συλλάβει και τον είχε 5 χρόνια μέσα? Είναι δυνατόν? Δεν περνάει από το μυαλό του Άδων Γεωργιάδη, φαντάζομαι και πολλών που μας ακούτε τώρα, ότι η αστυνομία κάνει τέτοια. Ότι συνέλαβε ένα παιδί, εδώ μιλάμε για παιδί 14 χρονών. Ό,τι και αν έχει κάνει, ό,τι και αν έχει κάνει ο 14χρονος, αυτή η πολιτεία, η κάθε πολιτεία και η κάθε κοινωνία και η κάθε δικαιοσύνη και κάθε αστυνομία, αν θέλει να σέβεται τον εαυτό της, θα πρέπει να λειτουργεί εντελώς διαφορετικά. Όταν εκφοβίζεις ένα 14χρονο με διάφορους τρόπους, γιατί το να το έχεις 4 μέρες μέσα στο κελί, εκφοβισμό θέλεις να κάνεις σε αυτό και σε όλα τα άλλα, επειδή εδώ και κανένα μήνα δεν είναι και τόσο υπάκουα όπως θα ήθελαν και δεν δέχονται τις ευεργετικές διαδικασίες και ευλογίες του Μωυσή και των αρίστων αυτής της κυβέρνησης και κάπως ταράζουν τα ύδατα. Έτσι λοιπόν θες να το εκφοβίζεις. Όταν εκφοβίζεις, όταν μια κοινωνία εκφοβίζει ένα 14χρονο, μάλλον είναι μια κοινωνία που καταραίει και ευτυχώς και πρέπει να καταρρεύσει. Και πρέπει να καταρρεύσει όσο το δυνατόν συντομότερα. Ενώ την ίδια ώρα βλέπουμε πώς ακριβώς συμπεριφέρονται στους χρυσαυγίτες. Αν είχαν χιούμορ τα παιδιά, θα μπορούσαν να δήλωναν χρυσαυγίτες να είχαν βγει από την πρώτη μέρα. Θα τους είχαν δώσει και άλλα ρούχα να βάλουν μέσα στη γαδά, όπως το συνηθίζουν και όπως έχουμε ακούσει επισήμως από τους δικηγόρους. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είναι αρμόδιος υπουργός αυτή την εποχή για την δημόσια τάξη και για την κράτηση των μαθητών μέσα στη Γαδά για 4 μέρες χωρίς να δουν ούτε καν τους γονείς, μόνο τους δικηγόρους, δήλωνε όταν δεν ήταν άριστος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορείς να συλλαμβάνεις 15-20 χρονών παιδιά επειδή είναι αναρχική. Αυτό, και ποιος το λέει αυτό? Αλήθεια, πιστεύουν αυτοί οι οποίοι τηλεφωνούν ότι αν συλλάβουμε ένα παιδί που ενδεχομένως να ρίξει και ένα μολότοφ κάποια στιγμή, θα τον βάλουμε στη φυλακή, δεν θα βγει ο χειρότερος εγκληματίας? Γιατί από τις φυλακές μας βγαίνουν εγκληματίες, δυστυχώς. Δηλαδή τα κοινωνικά ζητήματα θα τα πολεμήσουμε με την αστυνομία? Έδωσε πουθενά η αστυνομία στα κοινωνικά προβλήματα λύσεις? Μα για όνομα του Θεού. Αυτά λοιπόν τότε, παλιά, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε αλήθειες, γιατί όλο αυτό που είπε ήταν μια αληθινή πρόταση. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, πείτε για αυτά τα θέματα και για άλλα πάρα πολλά. Έχει επικαιρότητα, δόξα τω Θεώ, όπως λέμε. radio@parapolitica.gr, το mail της εκπομπής. Παναγιώτης Χάλας ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και να γυρίσουμε λίγο πάλι στην Ευρώπη, η οποία θα επιβάλλει πολύ γερές κυρώσεις το Δεκέμβριο στην Τουρκία και μέχρι τότε μπορεί να ζήσει άνετα η τουρκική δημοκρατία. Αλλά από εκεί και πέρα το δράμα θα είναι τεράστιο για τον Ερντογάν κυρίως και για τους αξιωματούχους εκεί, τους στρατέους. Πώς ακριβώς είναι αυτή η Ευρώπη που θα τα κάνει όλα αυτά, μας δίνει με την παρομοίωσή του την χθεσινή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που κατά σύμπτωση την είχε κάνει και πριν κανένα 2 χρόνια ο προηγούμενος πρωθυπουργός. Η Ευρώπη δεν παίρνει, όπως ξέρετε, καλά αποφάσεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι σαν ένα υπεροκεάνιο το οποίο αργεί να στρίψει. Εγώ βλέπω την Ευρώπη σαν ένα μεγάλο πλοίο, σαν ένα υπεροκεάνιο. Ένα μεγάλο καράβι. Που στρίβει αργά. Η ημερομηνία στην οποία θα πάρουμε την απόφαση θα είναι ο Δεκέμβριος. Τι είναι αυτό? Καραβάκι. Το δέντρο είναι το σωστό. Καραβάκι. Δέντρο ή καραβάκι? Καραβάκι. Υπεροκιάνιο. Η Ελλάδα έχει δημοκρατία. Καταπληκτικό. Η Ελλάδα έχει δημοκρατία. Καλό. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, τα είπαμε. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένια Official, από κάτω έχει και chat και εκεί τώρα live μετά ηχογραφημένους. Και στο Facebook μπορείτε να μας ακούσετε τώρα live. Ναι, γεια σας. Ο Αποστόλης, φαντάζομαι. Ο Αποστόλης, καλά φαντάζεστε. Έχετε πλούσια φαντασία. Ναι, έχω. Ήθελα να σου πω, σας έχουμε στείλει και mail. Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά είναι από μέρες. Μα τι φωνή είναι αυτή, είναι μια μπαγιάτικη φωνή. Είναι από μέρες, όντως. Την είχατε στο ψυγείο, την άφησας έξω. Ταλαιπώριας. Ήθελα να σας έχω στείλει και mail για μία. Για μία δεν ακούω. Ήταν που ήταν η φωνή, μπήκε και η γραμμή τώρα η χάλια. Μία. Γαμώ το κέρα. Τι. Έγινε ρομπότ η φωνή, όσο πάει χαλά, είδες να μπαγιατεύει. Κάνει ζέστη ακόμα, μην τα αφήνετε έξω. Έχουμε σταματήσει την εκφόρτωση. Δεν ακούγεται, τι να σε κάνω τώρα. Μιλάω με ρομπότ, δεν μπορώ, δεν θέλω. Γεια σου Αποστόλη. Γεια. Είναι προφανές το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού που έχουμε τώρα για τη νεολαία. Όταν τους έλεγε αν άμα δεν βρίσκουν δουλειά εδώ να πάνε έξω. Είναι προφανές αυτό το ενδιαφέρον και να αποκτήσουν και δεξιότητες, λέει, έξω εκεί που θα πάνε. Και επίσης είναι και πρόδειλο το ενδιαφέρον του δημοσιογράφου, του καλού δημοσιογράφου, ο οποίος απορεί. Είναι δυνατόν τα μάτια να έκαναν αυτή τη δουλειά. Απορεί και αυτός και. Είναι να απορείς, πραγματικά. Ναι, είναι να απορεί. Είναι να απορείς, βέβαια. Είναι να απορείς. Είναι να απορείς. Μπήκε στον πειρασμό και εσύ, το κατάλαβα. Και συνάδελφος δίπλα και μετά προς ξαναδεί. Θα βάλει διαφήμιση με σερβιέτες. Το κακό είναι ότι μερικές σερβιέτες έχουν πάρει μικρόφωνο και μιλάνε. Αυτό χρόνια τώρα. Δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. Έγινε, γεια. Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Γεια. Θα σου μεταφέρω έναν διάλογο γνωστό σε αρκετούς, αλλά θέλω να ακουστεί για αυτούς που δεν τον ξέρουν, για να φανούν οι δύο κόσμοι. Βεβαίως. Μακρόνιθος, επισκεπτήριο της μάνας στο γιο. Ναι. Ο γιος. Μάνα, θες αυτό σπίτι. Θέλω, Μανώλη μου. Αυτός είναι διάλογος του Μάνου Κατράκη με τη μάνα του, έτσι. Με τη μάνα του. Θα υπογράψω μια δήλωση. Ήτανε δήλωση. Να πω ότι δεν είμαι αυτό που είμαι. Μάνα, μην υπογράψεις κερατά, μην υπογράψεις. Μάνος Κατράκη. Κάτι ξεχνάς. Λέει, να αρνηθώ αυτό που είμαι. Και του λέει, γιατί δεν είσαι. Είμαι. Μην υπογράψεις κερατά, έτσι. Μην υπογράψεις κερατά, μην υπογράψεις. Αυτός ακριβώς είναι ο διάλογος. Εγώ τον είπα πιο σύντομα. Δεν πειράζει. Και αυτό πραγματικά είναι και το χάσμα των δύο κόσμων. Ακριβώς. Για να δεις αυτές τις κότες πάνε στο δικαστήριο, μιξοκλαίνε και λένε, εγώ αγαπάω τα ζώα και ξέρω να φτιάχνω πενιρλί, ας πούμε. Το ίδιο θα πω και εγώ και τα δυο μου παιδιά, αν χρειαστεί για την ιδεολογία τους. Μην υπογράψετε. Εκεί όρθιοι πάντα για αυτό που πιστεύετε. Χαίρετε. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά το πάτε. Ναι. Σήμερα είναι ευκαιρία, μια και κάνουν τα παλικάρια της καρδής απολογίες και τέτοια για ερωτηματικά. Οι απολογίες, κωμωδία είναι αυτό, δεν είναι απολογία, αυτό είναι κωμωδία. Να ολοκληρώσω, αγόρι μου, να βάλετε την αγόρι σου στην Παλογιάννη όταν απόψε το τελεστικό απόσπασμα. Άσε παιδί μου τώρα, που τι συγκρίνεις, τι είναι δυνατόν, τις κοτάρες. Κοντάρες. Ούτε η κότα είναι πιο γενναία, ρε φίλε. Αυτό ναι. Πλάκα κάνει, προσβάλλει το πτηνό. Άσε τώρα, άσε με τώρα. Η ξεφτύλα τη κοινωνία που φοβόταν και ο κόσμο. Τι φοβόταν, μην του κάνει να κλαίνε. Ναι, ρε, τα άντρακια. Άι, στο διάλο. Τα άντρακια. Τι σου κάνω, μάνα μου. Σκύζει την κολλήρα. Θα το ξέρει το ανέβοδο. Έλα, μάνα μου! Έλα! Άκου τώρα το λογότυπο το καινούριο του μορφώματος, αυτό το ΧΑ. Ξέρεις τι θα σημαίνει πλέον, ε? Χέζοντα πάνω τους, αυτό? Σε σφίκαμε απάνω μας. Α, ναι, αυτό. Στα ευρύτικα λιγάκια, αλλά απάνω μας λέμε. Ναι, ναι, ναι. Δεκαπότα πρέπει να τους δώσουν όμως δικαιολογητικά. Ειδικά ο Μπαρμπαρούσης, εκτός του πατέρα του που είναι ψιλοτυφλός ο άνθρωπος, έχουν πει, λέει, τον έχουν δει στη θάλασσα του Μεσολογίου ότι άμα κάνει μπάνιο και δεν φοράει τάπα στον πάτο του πατώνει. Όχ, όντως. Δεν είναι δικαιολογητικό αυτό. Είναι. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά που λες τώρα. Ελπίζω να μην ρίχνεις λάσπη. Βέβαια, ό,τι και να ρίξει εκεί, λίγο είναι. Αλλά τέλος πάντων. Σκατά θέλουν, αλλά εκεί έχει πολύ αλάτι και παρόλα αυτά πατώνει. Να το ξέρεις. Πατώνει. Τα βασιστάκια κάνουν μαγκές 10-10. Μόνοι τους είναι πουτάνες. Δεν είναι κότες. Η κότα που είπε ο Σίμιος είναι χρήσιμο φτηνό. Κάνει αυγά, τρώμε το κρέας. Αυτά είναι πουτανάκια. Γεια σου, μάνα μου. Η Ελλάδα έχει δημοκρατία. Καλό. Η Ελλάδα έχει δημοκρατία. Καταπληκτικό. Από τα πιο καταπληκτικά είναι αυτό. Και απόδειξη της δημοκρατίας που έχει η Ελλάδα είναι όλο αυτό που έχει γίνει με τους μαθητές και κυρίως το 14χρονο. Πριν λίγο στην ανακρίτρια αφέθησαν ελεύθεροι όλοι και ο 14χρονος που είχε πάει μέσα για κακούργημα. για κακούργημα. Χωρίς να έχει αποδειχθεί κάτι, τον κράτησαν 4 μέρες στην αστυνομία. Γιατί μου στέλνει εδώ και ένα μήνυμα ένας ακροατής και λέει: καλησπέρα. Σοβαρά, μιλάς ότι πρέπει να καταρρεύσει η κοινωνία επειδή ο ανακριτής εισαγγελέας αποφάσισε ότι βάσει των κατηγοριών με τις οποίες προσάγει ο νεαρός πρέπει να παραμείνει φυλακισμένος. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά. Κανένας εισαγγελέας δεν αποφάσισε να παραμείνει φυλακισμένος. Η αστυνομία, η ΓΑΔΑ, τον είχε στο κτίριό της, τον πήγε σήμερα στον ανακριτή και από εκεί αφέτησαν ελεύθεροι. Αν ήταν κακουργηματικού χαρακτήρα οι πράξεις τους, δεν θα τους αφήναν ελεύθερους και θα είχαμε άλλα. Για να τους αφήσει ο ανακριτής, κατάλαβε ότι όλα αυτά που έγραφε η αστυνομία στα παραπεμπτικά ήταν κενά. Τίποτα. Τα γνωστά που κάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Και για το όσο για την κατάρρευση της κοινωνίας, προφανώς όταν ένας 14χρονος, ξαναλέω, 14 χρονών, γιατί το 14χρονος ακούγεται και λίγο γρήγορα, έχει μια παραβατική, να δεχτούμε, συμπεριφορά, πρέπει η οργανωμένη πολιτεία στον 21ο αιώνα, έχουν περάσει τα 21 χρόνια, να λειτουργήσει διαφορετικά. Δεν έχει καμία αξία η τιμωρία, όπως ακριβώς κάνει σε κάποιον άλλον που έχει παραβατική συμπεριφορά ενήλικα. Εγώ θα ήθελα σήμερα η δικαιοσύνη να πάει να μαζέψει τον Μητροπολίτη Κοζάνης. Γιατί αυτός με αυτά που λέει στρέφεται κατά της δημόσιας υγείας. Θα ήθελα να είναι μέσα όλοι οι χρυσαυγίτες, όλοι όμως, όχι με αναστολές, καθόμαστε και ακούμε διάφορα, να είναι όλοι εδώ και 2-3 χρόνια, να έχει τελειώσει και η δίκη. Θα πρέπει να είναι μέσα ο Χριστοφοράκος σε αυτόν τον τόπο, θα πρέπει να είναι μέσα ο Κορκονέας που είναι στα μοναστήρια και θα πρέπει να μην είναι διευθυντής τράπεζας ο Καλαμπόκας. Αυτά είναι η δικαιοσύνη. 5 τυχαία. Δεν θα έπρεπε να έχει μπει ποτέ η Ριάννα και δεν θα έπρεπε να έχει μπει ποτέ και ο Θεοφίλου, που έμεινε 5 χρόνια μέσα χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο. Με τις εισηγήσεις της συγκεκριμένης εισαγγελέως της κυρίας Αδαμαντίας Οικονόμου. Αυτά είναι δικαιοσύνη. Για τους 14χρονους θα έπρεπε να λειτουργεί αλλιώς, αλλά δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Εδώ, όπως είδαμε, ήταν μια καθαρά πολιτική απόφαση να μείνουν μέσα τα παιδιά για να παραδειγματιστούν, επειδή είναι λίγο άγρια τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο μήνα ουσιαστικά. Ειδήσεις τώρα, αργοπορημένες από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Απόφαση σταθμός της κυβέρνησής μας στα εθνικά θέματα. Με προσωπική εντολή του Πρωθυπουργού μας και σωτήρα όλων ημών Κυριάκου Μητσοτάκη του Β, επεκτείνονται τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια. Η συγκλονιστική αυτή απόφαση και χρόνιο αίτημα της Ελλάδας αφορά τα νησιά Σαλαμίνα, Αίγινα, Αγίστρη, Ίδρα και Σπέτσες. Τολμήσαμε και δείξαμε στην Τουρκία ότι η Ελλάδα μπορεί, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσθέτοντας χαρακτηριστικά. Ο Άργος Αρωνικός είναι ελληνικός. Ερντογάν, για σένα ο Κυριάκος θα είναι τιτανικός. Πολύ καλή. Εν τω μεταξύ, μας έχει πρίξει τα αρχίδια ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα του. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Δεν περνάει η μέρα να μην ασχοληθεί με την Ελλάδα ο μικροτσούτσουνος. Άσε μας κουκλίτσα μου, έχουμε και δουλειές. Τράβα φάει κανένα μπακλαβά μας και συνέλθεις. Άι συχτήρ. Πολύ καλά έκανε η ελληνική αστυνομία και κράτησε για 4 μέρες σε απομόνωση γνωστό εγκληματία μαθητή ηλικίας 14 ετών. Ο δόλιος αυτός μαθητής τέρας είχε κοιτάξει με βλοσιρό ύφος τη δημιουργία των αστυνομικών που ήταν στο συλλαλητήριο, είχε συνδικαλιστική δράση μέσα από το 15μελές του σχολείου του, είχε μακριά μαλλιά και γενικώς την έδινε στους αστυνομικούς. Τα έπαιρναν στο κρανίο μαζί του, πώς το λένε, στράβωναν. Γι' αυτό και τον μπουζούριασαν. Ο στιγερός εγκληματίας 14χρονος μαθητής είναι απειλή για την κοινωνία. Πρέπει να οδηγηθεί άμεσα στην κρεμάλα, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας. Νέες δηλώσεις της λοιμοξιολόγου Ελένης Γιαμαρέλου μετά την έφοδο των αλητήριων του Ρουβίκονα στο γραφείο της. «Ο Θεός με έσωσε από τους αναρχικούς του Ρουβίκονα», είπε η κυρία Ελένη, συμπληρώνοντας ότι όση ώρα ήταν απέναντί της τα αναρχόπλητα μέλη του Ρουβίκονα και την έκραζαν, εκείνη προσευχόταν να φύγουν από μπροστά της οι σατανάδες, διπλώνοντας κρυφά κάτω από το γραφείο της τα 2 δάχτυλα. «Οι προσευχές και τα ξόρκια μου εισακούστηκαν», δήλωσε η κυρία Ελένη, λέγοντας χαρούμενη, ευτυχώς δεν μου πήραν το κομποσκίνι μου και ένα κομμάτι αντίδωρο που έχω φυλαγμένο από πέρσι. Τη συμπαράστασή της προς την Ελένη Γιαμαρέλου εξέφρασε η Ελένη Λουκά. Καιρός να τελειώνουμε με τις αναστολές με αυτή την κολοδίκη, μπας και πάνε οι κότες στα κελιά τους. Συχτήρ, βαρέθηκα. κάνει και σχόλια ο αστυνόμος Ματ. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τι θα γίνει με τις αναστολές των Χρυσαυγητών, αλλά οι αναστολές από την εισαγγελική έδρα φύγανε. Δεν υπάρχει καμία απολύτως. Λαός μέρος δεύτερον. Έλα! Έλα! Πες να πάνε στην Κανέλη! Αυτό το μουνόπανο που μιλάει να το πάτε στην Ψιτάλια! Τι δουλειά έχεις στο ράδιο αυτό στο αρχή! Από πόσο χρόνο το γάμο κάνει τώρα να ξέρα! Από πόσο χρόνο! Νομίζω από μικρό. Δεν ξέρω τι σχέση έχει αυτό. Παρ' όλα αυτά σας ακούω από, σε ένα βάθος. Παίρνετε από πηγάδα μέσα ή είστε στα μπουντρούμια μαζί με τα άλλα τα καθήκια. Τι δουλειά έχεις στο... Εσείς τώρα που ψηφίζετε εγκληματίες, κάποια ποινή είχατε? Είχατε κάποια ποινή? Πες μου λίγο, γιατί δεν σας ακούω καλά. Κάνει και αυτό το έκο η πηγάδα. Είναι δύσκολη η επικοινωνία. Δεν μας έχουν κάνει σαπούνι, αλυταράδες. Αλυταράδες. Καλέ, σας είχα κόψει δημοκράτη από την αρχή. Τι έγινε ξαφνικά, εκτροχιάστηκε? Έχετε δοκιμάσει τον έρωτα? Κουμούνια, αλυταράδες. Τον έρωτα τον έχετε δοκιμάσει? Τι δουλειά έχει ο Φύσας κάθε βράδυ στον Καγκάρι? Ηλιοσίων. Άντε, αυτό ήταν χειρότερο από τον Ρουμπακιά. Τι επιχείρημα είναι αυτό, τι σχέση έχει? Τι εννοεί? Χειρότερο από τον Ρουμπακιά. Την οικοποιήσαμε και τον Καγκάρι. Καλά, έχει γίνει. Μαλακή, ένα όριο, είπαμε. Καγκάριν, τι πηγαίνανε στον Καγκάριν? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτοί που στο διάστημα που πηγαίνανε, πετάγανε, δεν ξέρω. Σα κάνετε και σα ακούνε όλα τα σούργελα. Όλα τα σούργελα, κανένα μου λέει. Τον έρωτα τον έχετε δοκιμάσει? Βρε αλυτάμπουρα που βγαίνει εκεί και λε ολομαλακή. Πόσο χρονών είστε? Αυτό ο μαλάκα. Πόσο χρονών είστε? Να στείλω Στέφανα, είναι νωρίς. Πόσο χρονών είστε, πείτε μου? Στέφανα να στείλω. Μεγαλώσει όπως μεγάλωσα εγώ, θα είμαι άνθρωπος. Εσύ μεγάλωσες και έγινες άνθρωπος. Μωρέ, δεν το λες. Κάπως ανάποδα το έχεις καταλάβει. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Τα ερπετά δεν τα λέμε ανθρώπους. Το ερπετό είναι κάτω, έρπεται. Να πάει να βρει τι δουλειά έχει ο Φύσας στον Καγκάρι κάθε βράδυ. Βεβαίως. Μέχρι δημοσιογράφος. Λοιπόν, άντε στο λάκκο σας τώρα μέσα, στην τρυπούλα. Θα σας περάσει. Θα σας περάσει μετά από κάμια 15 χρόνια. Τα παίρνεις εκεί και. Αλλά δεν σε κόβω. Μετά από 15 χρόνια θα έχει μαραθεί και το Στεφάνι. Έλα, μάνα μου! Έλα! Όπου τι ακούω τώρα, για ακούω προηγουμένως όταν ήρθα από το σπίτι για τη δουλειά. Κάτι 13 χρόνια, κάτι 7 στους μυστικούς. 13 χρόνια στα αρχιβασισταριά. Στους μυστικούς 6-7 χρόνια. Αλλά ξέρεις ποια θα είναι η κάπουλα, η κάπουλα του κόσμου. Θα του ζω με χακί, γιατί είναι και στρατό καπουλή αυτή. Δεξιά, ξέρεις έτσι πως πρέπει τον ανακοινωτό σταυρό στη. Και να προσφέρουν κοινωνική εργασία σε κανένα κέντρο μεταναστών. Αυτό θα είχε ένα ενδιαφέρον. Θα πρότεινα σε κέντρο ηλικιωμένων μεταναστών. Να τους κάνουν και μπάνιο να τους ξεσκατίζουν. Εγώ εκεί θα το χαιρόμουν ένα κομματάκι παραπάνω. Δεν είναι άσχημη η ιδέα σου. Τώρα όσο για τα άλλα τα φασισταριά, τα υπόλοιπα, το πρώην καλό Πασόκ και δεξιά ή ακροδεξιά ή οτιδήποτε άλλο, που βγαίνουν τώρα και καταδικάζουν τους Χρυσαυγίτες και καλά. Ξέρεις, είναι η μερίδα αυτή που λέμε. Ο πολλής κόσμος χειροκρότησε γιατί καταδικαστήκαν οι νεοναζί και αυτοί χειροκροτήσανε γιατί παίρνουν πίσω τους ψηφοφόρους, μάνα μου. Αυτό είναι μια χαρά. Γιατί νομίζεις με τόση ζέση επιμένανε στις ποινές? Καλά, γιατί τα κουτιά, τα φασολάκια. Χεστήκανε για τα υπόλοιπα. Όταν χρειαζόντουσαν να συσπυρώσουν στην από εκεί πλευρά κόσμο επί Σαμαρά, να μην πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Για να κλείσω. Ανυπακοή λαϊκή συμμετοχή. Μη χάσεις. Yeah. Έλα, γεια. Ναι. Αποστολή. Έλα. Να σε ρωτήσω, αν όλα αυτά τα παιδιά τέλος πάντων, μπουνε φυλακή, αν τελικά μπουνε, θα χωρέσουν στις γυναικείες φυλακές όλοι? Νομίζω ναι, υπάρχει αρκετός χώρος. Παντού μπορείς να βάλεις ένα κοτέτσι, σιγά. Αυτό να μου πεις, μπράβο. Αυτή την απορία είχα, ευχαριστώ. Όχι καλά, ναι. Πολλές οι διαφήμισες και ήρθαν οι θύμισες. Δεν πρέπει να χρονοτριβούμε, ποίηση. Ήταν μια προσπάθεια αποτυχημένη ποίησης. Δεν πρέπει να χρονοτριβούμε γιατί ήταν πολλές οι διαφημίσεις όντως και έχουμε ψηλοπέσει έξω. Σε λίγο είναι το μαγκαζίνο. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει ως εκεί. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Τεκνό. Αμανάρι μου εσύ. Περιμένω να περάσει ο πολιτικός οργασμός σου για να σε πάρω μια μέρα να μιλήσουμε σοβαρά για μένα και για σένα. Άντε πια. Βαρέθηκα όλο μιλάω για λονό προβλήματα. Αυτό. Περιμένω να περάσει αυτός ο οργασμός. Δεν περνάει. Θα περάσει. Να ηρεμήσουμε για να μιλήσουμε δεν σοβαρά. Δεν θα περάσει ο οργασμός. Ο οργασμός και ο φασισμός. Για να παραφράσω και λίγο Μπογδάνο, καταλαβαίνεις. Όταν τραγούδα γεύθει. Χριστός. Φίλος μου πολύ, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Καλά έκανες. Για να μιλήσουμε για τη σχέση μας, θέλω. Και πού θα πάει αυτός ο δεσμός. Α, δεν το είχα προγραμματίσει, δεν ξέρω. Πού λες. Θα σε τοποθετήσω εγώ και θα συντονιστούμε. Αχ, δεν μπορεί, κάπου θα συντονιστούμε. Δεν μπορεί. Κάπου θα συναντηθούμε. Τώρα χέσιμο. Το φέρνω στο σήμερα και δεν σ' αρέσει. Λοιπόν, έλα, γεια. Κοίταξε να δεις, 3 χρόνια σε πολιορκό. Δεν μπορώ, Μωρίτα, να σου πω την αλήθεια. Είμαι εγκαστρωμένος. Κοντεύει να γεννήσεις τώρα, θα περιμένω. Α, δεν παίρνει χαμπάρι. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, έλα, γεια. Συναυλία στο Κύτταρο, πότε είναι να έρθουμε. Πότε το άμαθες. Αυτό είχες πει, μωρέ, πριν καιρό. Α, το είχα πει. Κανονικά και καλώς εχόντων των πραγμάτων, 7 Νοέμβρη. Θα είναι, είσαι τον Πογδανό. Τι είναι? Είσαι τον Πογδανό να παίζει τα ακορντεόν. Ε, τι άλλο. Α, εντάξει. Ναι. Λέω, μην κάνεις καμία μ***α για το φέρεις. Χαζός είσαι, τι είμαι τώρα. Α, εντάξει, έγινε. Έλα, γεια. Κάτσε ρε, αυτός που μαζεύει τους νεαρούς στα παλιόπαιδα αυτά, τις πλατείες, αρρώστησε από κορονοϊό. Να καταλάβετε το εξής, ότι προσωπικά επελήφθην στην οδό Ασκληπιού, επί μέρες επιχειρούσε και εγώ ο ίδιος για να σταματήσει το φαινόμενο. Άσε με να σκάσω είμαι, λύγησε ένας μεγάλος. Όχι, δεν είναι αυτό, τα παιδιά εντάξει κολλάνε γιατί είναι έξω, αλλά αυτός που είναι στο σπίτι πως κόλλησε δηλαδή, τώρα έχετε μέσα. Να σου πω... Κάποιος από την οικογένεια το έφερε το χτυκιό τώρα, ήθελε ο μεγάλος ο Ατρόμητος ο Χρυσοχοίδης. Καλά τους κάνανε ρε φίλε και τα πλακώσανε στο ξύλο. Δηλαδή. Για τα πιτσιρίκια. Τα πιτσιρίκια. Μα τα τρώγε, δεν τα τρώγε. Τα τρώγε ο πισινός σου. Δηλαδή, εγώ είμαι μαλάκας που δουλεύω 12. Μην με βάζεις σε τέτοια διλήμματα, εσύ είσαι μαλάκας, ναι. Λοιπόν, δουλεύω 12 ώρες την ημέρα σαν το σκύλο και χρωστάω σε όσους μιλάνε ελληνικά, είμαι μαλάκας. Άντε πάλι τώρα, μην μου το φέρεις το πιάτο. Ναι, είσαι μαλάκας, το ξέρουμε αυτό. Μπράβο, το ξέρω ότι είμαι μαλάκας. Γιατί δουλεύω 12 ώρες και χρωστάω σε όσους μιλάνε ελληνικά. Έχει ακριβήνει πολύ η ζωή, γαμώ το ευρώ μου, γαμώ. Και με το ευρώ, καλύτερα. Αντί να κάτσουν στο σπίτι να δουν Ευαγγελάτο, να δουν ξέρω εγώ τηλεόραση, βγήκανε στον δρόμο. Αν είναι δυνατόν. Αυτό και μόνο είναι λόγος. Συγγνώμη, ε. Η απόφαση για μένα είναι, να σου πω την αλήθεια μου, δεν είμαι και λίγο, δεν είμαι ικανοποιημένη. Θα τους προτιμούσα ισόβια να μην βγουν καθόλου τα θρασίμια από τη φυλακή. Μα καθόλου όμως, να μην βλέπουν ούτε το φως της μέρας. Αλλά επειδή αυτό είναι το ένα κεφάλι της νέας ύδρας του φιδιού, πρέπει να τσακιστούν στις γειτονιές, στις δουλειές, στα σχολεία. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Δεν πρέπει δηλαδή να υπάρχουν ούτε και αυτά τα 500.000 θρασίμια που τα ψηφίσανε. Γιατί δεν είναι και, πώς το λένε, αθώοι αυτοί που ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή. Συνεχίζουν και την υποστηρίζουν από ό,τι είδαμε προχθές που βγήκανε το ΠΑΜΕ και ήταν τα υποστηριχτές του λαγού. Έτσι δεν είναι. Εκτός από την Πίτσος που απασχολεί 250 εργαζόμενους. Πίτσος μπλε, η νέα παράσταση ήταν. Πίτσος μπλε. Λοιπόν, είναι θηγατρική της Μπος και όχι της Siemens. Κλείνει και η Λάρκο. Με καθαρή ευθύνη της κυβέρνησης γίνεται παλιοσίδερα και κλείνει. Δεν είναι μόνο με καθαρή ευθύνη, είναι και με καθαρή επιλογή της κυβέρνησης. Και με επιλογή. Και απασχολεί 1.200 εργαζόμενους. Η ανάπτυξη πάει βζύμ. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία. Βζύμ. Τότε θα γίνονται δουλειές. Πώς θα φύγει η οικονομία. Γαμώντας. Αυτό που λέμε, αυτό. Αυτό. Γαμώντας όχι για όλους βέβαια. Κάποιος τους πάει γαμώντας.